نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آٹھویں پارے کا رکوع نمبر 7 ہے جو آیت نمبر 155 سے 165 تک ہے. پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 155 to 165. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَحَذَا كِتَابٌ اور یہ کتاب ہے. أَنزَلْنَاهُ نازل کیا ہم نے اس کو. مُبَارَكٌ بابرکت ہے. فَاتَّبِعُوهُ پس پیروی کرو اس کی. وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تاکہ تم. تُرْحَمُونَ تم رحم کیے جاؤ. ان تقولوا یہ کہ تم کہو. انما بے شک. انزل اتاری گئی. کتابو کتاب. على طائفتین اوپر دو گروہوں کے. من قبلنا ہم سے پہلے. وَإِن كُنَّا اور بے شک تھے ہم. عَنْ دِرَاسَتِهِمْ ان کے پڑھنے پڑھانے سے. لَغَافِلِينَ البتہ غافل. اَوْ تَقُولُوا یا تم کہو. لَوْ کہ اگر. اَنَّا بے شک ہم. اُنزِلَ نازل کی جاتی. علينا ہم پر. الكتاب کتاب. لکنا البتہ ہوتے ہم. اہدا زیادہ ہدایت یافتہ. منہم ان سے. فقد تو تحقیق. جاءکم آ گئی ہے تمہارے پاس. بینتم کھلی دلیل. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. وہدم اور ہدایت. ورحمہ اور رحمت. فمن تو کون. اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے. ممن اس سے جو. کذبا چھٹلائے. بآیات اللہ اللہ کی آیات کو. وصدفا اور روکے. انہا اس سے. سنجزی ان قریب ہم جزا دیں گے. الذین ان لوگوں کو. یصدفونا جو منہ موڑتے ہیں. ان آیاتنا ہماری آیات سے. سوء العذاب برا عذاب. بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ. یصدفون منہ موڑتے. حل ینظرونا نہیں وہ انتظار کرتے. الا مگر. ان جے کے. تاتیہم الملائکہ آئیں ان کے پاس فرشتے. او یاتیہ یا آ جائیں. بعد آیات ربی کا بعض نشانیاں تیرے رب کی. یوم یاتی جس دن آ گئیں. بعد آیات ربی کا بعض نشانیاں تیرے رب کی. لا ينفع نہ نفع دے گا، نفسن کسی نفس کو، ایمانها اس کا ایمان، لم تکن نہ تھا وہ، آمنت ایمان لایا، من قبلو اس سے پہلے، او کسبت یا اس نے کمایا، فی ایمانیہا اپنے ایمان میں، خیرہ کسی نیکی کو، قل انتظرو کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، انا بے شک ہم، منتظرون انتظار کرنے والے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ، فرقو انہوں نے الگ الگ کر دیا، دینہم اپنے دین کو، وکانو اور ہو گئے وہ، شیعن گروہ گروہ، لستا نہیں آپ، منہم ان میں سے، فی شیئن کسی چیز میں، انما بے شک، امروہم ان کا معاملہ، اللہ اللہ کی طرف ہے، ثم پھر، ینبیوہم وہ بتا دے گا ان کو، بما کانو ساتھ اس کے جو تھے وہ، یفعلون کام کرتے، من جاء جو کوئی لایا، بالحسنتی نیکی کو، فلہو تو اس کے لیے ہے، عشر امثالہا دس اس کی مثل ہیں، یعنی دس گنا لکھ لیں، دس اس کی مثل ہیں، ومن جاء اور جو کوئی لایا، بِالسَّيِّئَةِ ایک برائی کو، فَلَا يُجْزَى تو نہ وہ بدلہ دیا جائے گا، إِلَّا مِثْلَهَا مگر اسی کی مانت، وَهُمْ اور وہ، لَا يُظْلَمُونَ ظلم نہ کیے جائیں گے، کل کہہ دیجئے، اننی بے شک مجھے، ہدانی ہدایت دی مجھ کو، ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، دینن ایسے دین کی، قیمن جو بالکل درست ہے، ملت ابراہیم حنیفہ جو طریقہ ہے ابراہیم کا جو یکسو تھے، وما کانا اور نہ تھے وہ، من المشرکین مشرکین میں سے، قل کہہ دیجئے، ان نسلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی یعنی میرا جینا، و مماتی اور میری موت، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، لا شریک لہو جس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ اور اس کا اُمِرْتُ میں حکم دیا گیا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں سب سے پہلا ہوں جو فرما بردار ہوئے، یعنی میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. قل کہہ دیجئے، اغیر اللہ ہی، کیا اللہ کے سوائے، ابغی میں تلاش کروں، ربن رب کو یا کوئی رب، وہوا حالانکہ وہ، رب کل شیئن رب ہے ہر چیز کا، ولا تکسبو اور نہیں کماتا، کل نفس ہر نفس، الا مگر، علیہا اسی کے ذمے ہے، ولا تزرو اور نہیں بوجھ اٹھائے گا، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرا بوجھ دوسرے کا، ثم الى ربکم پھر اپنے رب کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فینبئکم پھر وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم، فی ہی تختلفون اس میں تم اختلاف کرتے، وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے، جعلکم جس نے بنایا تم کو، خلائف جانشین الارض زمین میں، ورفع اور بلند کیے، بعدکم تم میں سے بعض کے، فوق بعدن اوپر بعض کے، درجاتن درجے، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، فی ما آتاکم اس میں جو اس نے دیا تم کو، ان ربک بے شک رب تیرا، سریع العقاب جلد سزا دینے والا ہے، وانه اور بے شک وہ، لغفور الرحیم البتہ بخشنے والا، رحیم رحم فرمانے والا ہے.